صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. میری للہ صلی اللہ تعالی علی محمد. جو صاحب بیچ میں پرچیاں دینے کی کوشش کرتے ہیں ان کی خدمت میں عرض ہے، نام اور پتہ لکھ کر پرچی وہاں تعویذ والوں کو جمع کروا دیں. اب ایک کی پرچی لوں گا تو ادھر سے ایک نکالے گا، ایک ادھر سے نکالے گا، تو درم بھرم ہو جائے گا مسئلہ. یا تو ان کو دیتے ان میں سے کسی لائن میں تو وہ انشاءاللہ دے دیں، میں ان کو دینا رسک ہے، یہ میں رکھ کے بھول جائیں گے آپ کی پرچی رہ جائے گی. لیکن مدنی تربیت گاہ میں دینا زیادہ ان سب آپ کے فائدے میں انشاءاللہ. یہ معافی ہے تعویذات کا جو بستا ہے اس پہ، اور جن کو تعویذات چاہیے وہاں سے لے لیں، میرے پاس تعویذات نہیں ملتے، وہیں ملیں گے. فی الحال واٹن جی نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ملاقات کی سنتوں میں سے یہ بھی ہے کہ جس سے ملنا ہے پہلے اس کو سلام کرے. دو ہاتھ سے ہاتھ ملانا سنت ہے. ہاتھ میں کوئی پرچہ، دعا کا پرچہ یا چادر رومال، یہ چیز بیچ میں حائل نہیں ہونی چاہیے. بغیر حائل، بلا حائل دونوں ہاتھ ملا ہے. واپسی میں کچھ نہ کچھ پرچہ وغیرہ بعض اوقات میری طرف سے ہوتا ہے تو وہ ہاتھ خالی نہیں رہتے، تو واپسی میں ہاتھ نہ ملیں. اور کافی ٹوکن تقسیم ہو چکے، لائن بھی بہت لمبی ہے، ٹائم بھی کم ہے، رات بھی جا رہی ہے، تو اس لیے مہربانی کر کے بات چیت نہ کریں. بات چیت کریں گے نا تو دیر ہو جائے گی، اور کچھ ہو سکتا ہے رہ جائیں گے، ان کا دل ٹوٹ جائے گا. ابھی آواز بھی آئی ہے کہ کہاں سے آئے ہیں، باب الاسلام کے اتار آباد کے، تو اس میں مکس ہوں گے، باب المدینہ کے بھی ہوں گے. تو جو بھی وہ بیچاروں نے رات جاگ کر گزاری ہے شاید، تو ان کو بہت دل برداشتہ ہوں گے. تو بات جو بھی کرنی ہو لکھ کر اس میں ڈال دیں یا وہاں جمع کرا دیں، پہلے ڈالیں تاکہ ہاتھ خالی ہو جائے، پھر ہاتھ ملا لیں. ایک ہی بار ہاتھ ملا، ایک سے زیادہ بار ہاتھ نہیں ملائیں، تو بات چیت کریں گے دیر ہو جائے گی. ٹائم کم ہے اس لیے لائن اسپیڈ سے چلانی پڑے گی، کہ مدنی مذاکرہ بھی ہوتا رہا چلتا رہا. جن کو دم کروانا ہے وہ اپنے ہاتھ پر پھونک مارے تو میں انشاءاللہ دم کر دوں گا. دعا کا کہنا ہے تو وہ یوں دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھائیں تو میں انشاءاللہ سمجھ جاؤں گا کہ آپ دعا کا کہہ رہے ہیں. ہاتھ چھوڑ دیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. انشاءاللہ سحری کا بھی انتظام ہے تو آقا کے ایصال ثواب کے لیے روزہ بھی رکھیں گے انشاءاللہ. عشاء سعی قمم شہید جاہلِ خبر خبر للہ عدالت میں لائیں گے سکتا ہے بے کسی میں تیری راہ لے خبر خبر تکتا بندہ شہِ درگاہ لے خبر خبر للہ لے خبر میری للہ لے خبر گناہوں کی نہیں جاتی ہے عادت یا رسول اللہ تمہیں اب کچھ کرو ماہ رسالت یا رسول اللہ میں بچنا چاہتا ہوں ہائے پھر بھی بچ نہیں پاتا گناہوں کی پڑی ہے ایسی عادت یا رسول اللہ اے رب کے حبیبا دریا میں چل رہا ہے مجھے بھیک مل رہی ہے میرا کام چل رہا ہے میں تو مجھ سے سونا کھل کو کافی ہے عشاء تیرا مجھ سے سونا کھل کو کافی ہے تم پہ ہر دم کروڑوں عمل پوچھتے ہیں آئے کما تیرا تیری سرکار میں لاتا ہے رجا اس کو شفیع صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد عاصمان گل نظارہ کرتا آسماں گل تیرے طلبوں کا نظارہ کرتا روز کے چاند تصدق میں اتارا کرتا آسماں گل تیرے تل شروں کا نظارہ کرتا چھپ گیا تیرے تل وہ آنکھیں اٹھی تھی تو میں جھنجھلا کے تلک سی لیتا, آنکھیں اٹھی تھی تو میں جھنجھلا کے تلک سی لیتا, دل بھی کرتا تو میں گھبرا کے سنبھالا کرتا, دل بھی گرتا تو میں گھبرا کے سنبھالا کرتا, آسمان گئے تیرے تلووں کا نظارا کرتا, روز کرتا لہرائیے جل پدھر نہ

رسول بد نگاہی کرے بد کلامی کرے ان کو کس نے کہا آج کانے رسول پہ فضل خدا رحمت مصطفیٰ ہو بروز جزا عاشقان رسول نبی کا جشن آیا ہے ابتدا ہے عاشقان رسول نبی کا جشن آیا ہے ابتدا ہے عاشقان رسول ماہ میلاد میں خوب لہرائیے ماہ میلاد میں خوب لہرائیے گھر بچھلتا ہرا عاشقان رسول نبی کا جشن آیا ہے پتا ہے عاشقان رسول نبی کا جشن آیا ہے پتا ہے عاشقان رسول کاش آثار کا پیغام میں خاتمہ کاش آثار کا پیغام میں فاطمہ ہو کرو ہی دعا عاشقان رسول نبی کا جشن آیا ہے پتا ہے عاشقان رسول نبی کا جشن آیا ہے پتا ہے عاشقان رسول نبی کا جشن آیا ہے پتا ہے عاشقان رسول نبی کا جشن آیا ہے پتا ہے عاشقان مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی مدنی مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی جب تلک یہ چاند تارے ولادت ہم مناتے جائیں گے بٹاتے جائیں گے مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی سرکار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا دادا کی آمد مرحبا مکی کی آمد مرحبا مدنی کی آمد مرحبا مرحبا یاسین کی آمد مرحبا جعفر کی آمد مرحبا حیدر مرحبا مرحبا بکی مدنی ناتے محبوبے خدا سن سے سناتے جائیں گے ناتے محبوبے خدا سن سے سناتے جائیں گے یا رسول اللہ کا نعرہ جائیں گے حشر تک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے ہاں حشر تک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے مرحبا یا مصطفیٰ کی تو مچاتے جائیں گے مرحبا مرحبا مرحبا مدنی مدنی مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی خوب برسیں گی جنازے پر خدا کی رحمت قبر تک سرکار کی نعتیں سناتے جائیں گے حشر میں میرے نواے ہم نے عطا ہم نے حشر میں میرے نواے ہم نے عطا ہم نے نعتیں سنتا نے سناتے جائیں گے مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی مدنی مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی مرحبا مرحبا مرحبا سیدی اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا بولو سیدی اتارا سیدی اتارا مرشدی اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا درد تنام نشم ہم دمام نشم درد تنام نشم ہم دمام نشم درد تنام نشم ہم دمام نشم درد تزلفان درد تزلفان درد تزارا سیدی اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا مرشد کے امام پر جا میری قربان گو مرشد کے امام پر جا میری قربان گو تیرے قربان ہو مسجد کی امامے پر جا میری قربان ہو ہزار دیتا زلفانو نا ہزار دیتا امامے نا ہزار دیتا زلفانو نا ہزار دیتا پیزار نشم ہزار دیتا روح زار نشم ہزار دیتا روح زار نشم ہزار دیتا کردار سید اتارا سید اتارا سید اتارا سید نماز بڑھ جانے چور ڈاکو آتے نے نماز بڑھ جاتے عاشق لندن پیر سے دیکھا عاشق لندن پیر سے حاجی بڑھ جاتے عاشق لندن پیر سے حاجی بڑھ جاتے تارا سید اتارا سید اتارا سید اتارا مرشد اتارا مرشد اتارا سید اتارا سید اتارا سید اتارا سید اتارا تیرا کرم ہے اتاری ہو اتاری تیرا کرم ہے اتاری ہو اتاری ہو اتاری نسبت کتنی ہے پیاری پیاری نسبت کتنی ہے پیاری پیاری اتاری ہو اتاری میں اتاری ہو اتاری میں گزیا سید اتارا سید اتارا سید اتارا مرشد اتارا مرشد اتارا سید اتارا سید اتارا سید اتارا سید اتارا تار پر نور کی برسات وہ بولو مرشد تار پر نور کی برسات وہ بولو مرشد تار پر نور کی برسات وہ مرشد تار پر نور کی برسات وہ سونے مرشد تار پر نور کی برسات وہ اتارا سید اتارا سید اتارا سید اتارا مکم دینا میں بھی دیکھوں مکم دینا مرشد تیری آنکھوں سے میں بھی دیکھوں مکم دینا مرشد تیری آنکھوں سے میں بھی دیکھوں مکم دینا مرشد تیری آنکھوں سے کب آئے گی میری باری کب آئے گی میری باری کب آئے گی میری باری اتاری ہو اتاری اتارا سید اتارا سید اتارا سید اتارا مرشد اتارا مرشد اتارا سید اتارا سید اتارا کیسا ڈر کیا خوف ہو در تو بیان سے کیوں گھبراؤں کیسا ڈر کیا خوف ہو در تو بیان سے کیوں گھبراؤں کیسا ڈر کیا خوف ہو کیوں ہو کسی کرو بتاری کیوں ہو کسی کرو بتاری اتاری ہو اتاری سید اتارا سید اتارا سید اتارا

سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. السلام والسلام علیک یا رسول اللہ, السلام والسلام علیک یا حبیب اللہ. ہم جلوس سے جشن نیلا تم نبی میں جھوم کر, ہم جلوس سے جشن نیلا تم نبی میں جھوم کر, راستے پر مرحبا کی دھوم مچاتے جائیں گے. نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے, سارے عالم میں دیکھو کیسا نور چھایا ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. لاکھ شیطان ہم کو رو رو فضل رب سے تابد, لاکھ شیطان ہم کو رو رو فضل رب سے تابد, جشن آقا کی ولادت کا مناتے جائیں گے. نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے, سارے عالم دیکھو کیسا نور چھایا ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. پاپا آج کس کی تھیری ہوگی؟ آج مدینہ مدینہ سے انشاءاللہ تھیری کا وقت آ رہا ہے, لنگر میلاد سب کو ملے گا, جو بیٹھے اس سے بات ہوگی. آج جس نے پورا مدنی مذاکرہ نگاہیں نیچی رکھ کے سنا ہو, یہ کون کون ہے؟ نگاہ نیچی رکھ کے ابھی بھلے دیکھ رہے ہیں, ویسے نگاہ نیچی تھی پورا پورا سنا, نگاہیں اوپر تھی. اچھا دو دانو بھی تھے, اور کون کون دو دانو تھا؟ دو دانو نگاہیں نیچی, دو دانو نگاہیں نیچی رکھ کے دو دانو بیٹھ کر تھوڑا ہے نا, دو چار بار اٹھ گئی نظر اس کا حرج نہیں ہے. لل اکثر حکم الکل, نگاہیں نیچی ابھی ہے کہ وہ چھاتی کر لیں گے اماد بھائی, اگر کوئی غلط بول کے آئے گا تو گناہ گار ہوگا, سیدھی بات ہے. اچھا ہاں نہیں, دو چار بار اٹھ گئی پروانے ماشاءاللہ, میں اس کو شروع سے دیکھا, یہ ماشاءاللہ قریب ہے نا, یہ تو نیچی ہی نظر رکھ کے بیٹھے تھے ماشاءاللہ. لیکن پاپا شناختی کارڈ, ہاں وہ تو اندر شناختی کارڈ تو ضروری ہے, اس کی وکٹ اڑ گئی بےچارے کی. آپ جنہوں نے 25 ماہ, اب بیٹھ جاؤں تو بات کرنے میں آسانی ہوگی, سبحان اللہ, 25 ماہ تک مسلسل ہر مہینے 3 دن کا سفر کیا ہو اور ابھی تک میرے ساتھ سحری نہ کی ہو اس کو بھی اجازت ہے. 25 ماہ اور سحری ابھی تک نہ کی, میرے ساتھ ابھی تک سحری ان 12 ربیع النور کے دنوں میں نہ کی ہو, وہ بھی اندر آ سکتے ہیں. شناختی کارڈ شرط ہے, یہ تو سندھی مانو گھر نہیں, آپ کے پاس شناختی کارڈ آپ کو لے لیں گے, سبحان اللہ, اوریجنل ڈپلیکیٹ میں ان شاء اللہ. اسلامی بھائیو اللہ کا سلام, علیکم وعلیکم السلام. پاپا اب بے جاؤ ویرو چن سندھی میں سندھی مانو ویرو مینے ویرو لگا لو سینا بھی آڑے دیوار ہے دو دیوار ہے دیوار سے سینا لگا لو تو سب صلی علی پکارو سرکار آ رہے ہیں سرکار آ رہے ہیں سرکار آ رہے ہیں سرکار آ رہے ہیں سرکار آ رہے ہیں صلی علی پکارو سرکار سرکار آ رہے ہیں سرکار آ رہے ہیں سرکار آ رہے ہیں سرکار آ رہے ہیں پھولوں سے باغ مہکے شاخوں پہ مرغ چمکے پھولوں سے باغ مہکے شاخوں پہ مرغ چمکے عہد بہار آیا صبح شب ولادت دل جگ جگمگا رہے ہیں قسمت چمک اٹھی ہے دل جگ جگمگا رہے ہیں قسمت چمک اٹھی ہے پھیلا نیا اجالا صبح شب ولادت صبح شب ولادت آئی نئی حکومت سیتا نیا چلے گا سیتا نیا چلے گا آئی نئی حکومت سیتا نیا چلے گا سیتا نیا چلے گا عالم رنگ رنگ بدلا عالم رنگ بدلا عالم رنگ بدلا صبح شب ولادت سرکار آ رہے ہیں سرکار آ رہے ہیں سرکار آ رہے ہیں سرکار آ رہے ہیں سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا پر نور کی آمد مرحبا آقا کی ولادت مرحبا طیب کی آمد مرحبا طاہر کی آمد مرحبا صلی علی پکارو سرکار آ رہے ہیں سرکار آ رہے ہیں سرکار آ رہے ہیں سرکار آ رہے ہیں سرکار آ رہے ہیں دل جگ جگمگا رہے ہیں قسمت چمک اٹھی ہے دل جگ جگمگا رہے ہیں قسمت چمک اٹھی ہے پھیلا نیا اجالا پھیلا نیا اجالا صبح شب ولادت روح الامین نے گایا کعبے کی چھت پہ جھنڈا تعال چھڑا فرہرا صبح شب ولادت پڑھتے ہیں عرش والے سنتے ہیں پرش والے سلطان نو کا خطبہ صبح شبِ ولادت سوکھا پڑا ہے ساوا دریا ہوا سماوا ہے خشک تل پہ قبضہ صبحِ شبِ ولادت پیارے ربیع الاول ساٹھ مہینے سے سات مہینے کا پیارے ربیع الاول پیارے ربیع الاول تیری جھلک کے صدقے چمکا دیا نصیبہ صبح شب ولادت پیارے ربیع الاول تیری جھلک کے صدقے چمکا دیا نصیبہ صبح شب ولادت شادی رسی ہوئی ہے بجتے شادیاں نے دھولا بناؤ دھولا دھولا بناؤ دھولا صبح شب ولادت آدی والا تو تازی والا تو تازی والا تو آیا تمہارا مولا آیا تمہارا مولا صبح شب ولادت صبح شب ولادت سرکار آ رہے ہیں سرکار آ رہے ہیں سرکار